Mołdawii, ale po rumuńsku Gindul Mycej. No i tutaj rzeczywiście przyda się skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl/wolna-strefa, żeby to wszystko zapisać i to oczywiście z nieodzownymi znakami diakrytycznymi, no, których w nazwie Gindul Mycej jest trochę i powodują one na przykład zmianę wymowy samogłosek niektórych oraz spółgłosek na zupełnie takie, powiedziałbym, z polskiego punktu widzenia niespodziewane, dlatego to ze znakami diakrytycznymi oczywiście wszystko zapiszemy. Jeśli chodzi o język rumuński, którym mówi się w Mołdawii, to pod wpływem strefy rock'n'rolla wolnej od Angola nasza droga słuchaczka Basia właśnie zaczęła uczyć się rumuńskiego. Ciekawe, jak tam postępy. Basia w tym momencie może pomyśleć sobie, że to specjalnie dla niej ten zestaw muzyczny wybrzmiał w strefie. A jak jeszcze dodam, że za chwilę będzie zestaw turecki, który to zestaw Basia po prostu musi pokochać, gdyż zna turecki. Nie wiem, czy pod wpływem strefy, czy jeszcze z okresu przedstrefowego. W każdym razie na pewno nasza droga słuchaczka Basia mogłaby pomyśleć, że to specjalnie dla niej. A może wynika to, jakby to powiedzieć, z wielkiej empatii doktora Wilczura, ponieważ oprócz zapychania skrzynki listelowej wielkoformatowymi podobiznami swoich piesków, owe wielkoformatowe podobizny jeszcze pocztą tradycyjną Basia do nas wysyła, ale dzisiaj jestem bardzo, bardzo wdzięczny Poczcie Polskiej, że pozbawiła mnie dylematu, na której ścianie powiesić ten przecudnej urody obrazek basinych piesków za szkłem. Ponieważ no, przyszło to w takiej formie, że nie bardzo mam tyle ścian, żeby wszystko to powiesić. Więc no, żeby Basi tak się do końca smutno i ponuro nie zrobiło, to może zestaw turecki wszystko to naprawi. Nazwa co prawda niezbyt turecka, no ale już słowa utworu jak najbardziej. Z Turcji zespół Manga. Çekmek lazım. senin kafan hala dolu. İşte benim hissesinin, işte onun diye paylaşıyorsun hayatı. Üç kuruş sevgilinle ne? Ona mı aldattı seni be? Ne kaldı geriye? Bak sen ne yazık ki klasik bir tablosun dostum. Ne yaparsan yap boşsun, tamam okumuşsun ama yetmez. Sadece bununla dertler bitmez. Çıkacaksın kabuğundan. Gibi bir de kendini aşka mı bıraktın? Hadi be, bırak adam bir şeylerle uğraşmayı. Herkes gibi takıl, yaşa hayatını. Takılamıyorsan bile rol yap, ne yapacağıma rahat. Kendi yalan dünyanı, çünkü bunlar para ediyor. Baksana sevgi bile yalan olmuş. Piyasada kavrulmuş, herkes tuturmuş. Canım dediğim bile arkandan vurmuş. Tüm bunları bilerek yaşa ve sık. Ama sakın içindekileri tüketeyim deme. Bir gün gelecek, göstereceksin kendini sevgili. Neler istediğini şimdilik alacaksın elime kalemi. Kusacak dökeceksin. Çizeceksin onun gibi bırakıp gitmeyecek. Saklayıp gömeceksin. Senden başka kimseler piękny, piękny zestaw turecki, którego urodę podejrzewam no tylko w całości doceni nasza słuchaczka Basia. Manga, tak się zwie ten zespół z Turcji. Znaki diakrytyczne też będą w tytułach wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl / trójka / wolna strefa. Obsesyjnie podaję ten namiar, bo być może raz na parę lat komuś to się przyjdę. Na przykład Bartek z Poznania w błagalnym tonie napisał do strefy: doktorze Wilczurze, błagam o zapis nazwy zespołu z Tel Awiwu, który właśnie leciał po drugiej, oraz tytuł piosenki. Muszę ten utwór namierzyć, bo mam przeczucie, że podczas tego nagrania wydarzyło się coś, co zmieni moje i mojej ukochanej życie, nasze życie. Dam znać za 9 miesięcy, kończy Bartek z Poznania. Za 9 miesięcy to może strefy nie być. Któż to wie, co będzie za 9 miesięcy, a skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl / trójka / wolna strefa zawsze ci pomoże w odszukaniu tego, co było grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Poprzedni wykonawca, mimo że pochodził z Turcji, to nazywał się Manga. no to być może komuś nagle zabrakło Japonii i strefa rock'n'rolla wolna od Angola ten brak, można by powiedzieć, wypełni. Z Japonii, Aoi! Give me one, have a kid that's your own. じゃまたね。さよなら言うよ手を振って、お家へ帰る僕の鍵。 Pięknie, pięknie i nawet trochę wyjaśniło się, dlaczego zespół nosi nazwę Aoi, bo Aoi zespół całkiem nieźle. Będzie wszystko wypisane nawet japońskim alfabetem, żeby no, słuchacze mieli łatwiej, bo dr Wilczur zawsze frontem do słuchacza, nie zawsze słuchacz frontem do doktora Wilczura, ale tak już musi być, że dr Wilczur jest chodzącym, nieskończonym dobrem. A niektórzy słuchacze, oj, wcale nie chcieliby nieba doktorowi Wilczurowi przychylić. Chcieliby słuchać strefy po trupie doktora Wilczura, co udowadnia Adrian z Krakowa. Redaktorze, jak to ma być brak audycji z powodu urlopu? przecież pan może zorganizować sobie urlop od piątku do środy. Może nie jest to długo, ale za to strefa się odbędzie. Ech, to kolejny głos w chórze przeciwników urlopu dla doktora Wilczura. Co też ci słuchacze nie nawypisywali, że doktor tutaj tylko 2 godziny w tygodniu pracuje. Gdyby rowy kopał, mógłby iść na urlop. Gdybym miał jakąś porządną pracę, tak. Ale za taką pracę urlop się po prostu nie należy. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem koniec szkoły, czat wesoły. No i jest to ostatnie przedwakacyjne wydanie strefy, bo później to już bardzo odpoczynkowo doktor Wilczur potraktuje audycję. No i oczywiście płodozmian musi być. To byli, można by powiedzieć, rozśpiewani japońscy metalowcy. To teraz będzie coś bardziej subtelnego. Można by nawet powiedzieć smętnego ze Słowacji, za to nazwa prosta, żeby nie zawsze było trudno coś zrozumieć w strefie. Ze Słowacji Noca Deń. oslabne, som do pol tela v bahne. Žiadna z dobrých kariér mi nepadne. Moja viera slabne, zvuk sirén v ušiach zaznie. Padám do najnižších podschodí evolúcie. Zasnie, do tvojich rúk ti padnem, ale šteko hladných psov ty mne prehlúším. Zrýchlenie beží, film kopance do slabín, v nejasných nákresoch zjavuje sa mi Boh. Beží film kopance do slabín, v nejasných nákresoch zjavuje sa mi Boh. Slabne, som do pol tela v bahne. Dnes žiadna z dobrých kariet mi nepadne. Zrýchlenie beží, film kopance do slabín, v nejasných nákresoch zjavuje sa mi Boh. Beží film kopance do slaví, v nejasných nákresoch zjavuje sa mi Boh. Nie lubię prezentować słowackich zespołów. A to dlatego, że można coś zrozumieć. A przecież w strefie najlepiej, kiedy nikt nie wie, o co chodzi. Nikt nie wie, co jest grane. No a kiedy nazwa zespołu Noca, Deń, no to wszyscy wszystko wiedzą. Albo takie tytuły, jak na przykład Puls Pomalej Slabne, ten ostatni utwór. No, wszyscy wszystko rozumieją, wszyscy wszystko wiedzą. Ech. Strefa rock'n'rolla, wolna od Angola, schodzi na psy, doktorze Wilczurze. Odkładamy w takim razie Noca, Deń. Przypominamy, że w strefie rock'n'rolla, wolnej od Angola, obowiązuje płodozmian, czyli nieważne, że jeden słuchacz siedzi w jednej szufladzie muzycznej, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, ale za to doktor Wilczur rozpiera się w całej komodzie muzycznej i jemu się wszystko podoba. co na gitarze. Do tego zestawu zachęcił mnie listel od słuchacza o pseudonimie Bajda. Bajda donosi: Bieszczady słuchają, nie płacz, graj punk, not dead. No to przynajmniej jeden słuchacz będzie zadowolony. Z Norwegii Binkjur. Yeah. bardzo ładnie będzie wypisany ten zespół, nazwa tego zespołu z takim O przekreślonym. Being Cure. Na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, żeby każdy wiedział, jak się poprawnie pisze różne norweskie nazwy. To mam nadzieję, że nasi słuchacze od Punknot Dead zadowoleni z tego norweskiego wsadu. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem koniec szkoły, czat wesoły. No i jest to ostatnie wydanie normalnej normalnej strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Do potem to już nie wiadomo, co dr Wilczur wraz z kronikarzem Siwym wymyślą na wakacje. Znowu będą jakieś kombinacje, jakieś tworzę tematy, burzę schematy, jakieś wariacje, interpretacje, co tam wyskoczy z umysłu doktora Wilczura. Tak patrzę na zegar i widzę, że oj, to już chyba ostatni kwadransik audycji za pasem. A słuchacze, gdzie są słuchacze? Leżą po kotem. Ale doktor Wilczur i na to ma sposób. Nie spać! Nie spać! Kolejny zestaw muzyczny oczywiście, no, zapachnie płodozmianem. Zupełnie co innego niż było. Zdaje się, że kiedyś w audycji zgodnie z leitmotivem Rzeszę, Depeszem, Ucieszę to mogło być nadane. Obawiam się, że Depesze nie za bardzo będą kontenci z tej interpretacji. Oczywiście, kto zna oryginały, to się w pełni zbaluje. Kto nie zna, no nie ma czego żałować. W każdym razie będzie to malutki płodozmiannik w porównaniu do tego, co było przed i co będzie po. Красота их толкает. нет, я на все готов. Но не все могу. Я на все готов. Но не все могу. На это нужно лишь время. No mam nadzieję, że wszyscy Depesze zbalowali się, znając oryginały, na płycie napisano Personal Depeche Belarusian DM Tribute Second Edition. To gwoli dziennikarskiej ścisłości. Podaję gwoli lingwistycznej ścisłości, bo jako lingwista stosowany, wykształcony przez społeczeństwo za darmo, no muszę spłacić dług i nadmienić, że mimo, że Belarusian DM Tribute, nie był to język białoruski, tylko rosyjski. A nuż komuś jest ta informacja do czegoś potrzebna. Ech, tak, patrzę na zegar i widzę, że oj, doktor Wilczur już tutaj sobie nie pogada, a z kolei za tydzień pewnie też sobie nie pogada, bo to już będą wakacje w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, a komu by się chciało pracować w wakacje? A doktor Wilczur musi przychodzić do studia, bo słuchacze zalewają go petycjami, prośbami, suplikami, petycjami, aby nie myślał sobie, że może iść na jakikolwiek urlop. Po trupie doktora Wilczura słuchacze chcą dojść do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No to zrezygnowany doktor Wilczur zapytuje tylko, co nam pozostało w tej sytuacji. Ładny finał. Ponieważ kraj pochodzenia tego zespołu to Finlandia, mógłbym powiedzieć, że pożegnamy się po fińsku, no ale będzie to tylko połowa prawdy. To może gwoli lingwistycznej ścisłości powiem, że pożegnamy się lapońskimi jojkami. We'll be right back.